utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomek Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim prezydent o podwyżkach dla nauczycieli, start konsultacji projektów w sprawie 500+ na pierwsze dziecko i 1 000 000 złotych łapówek dla pracowników spółki w zamian za rozstrzyganie przetargów na korzyść przedsiębiorców. Oczekiwania nauczycieli dotyczące podwyżek są usprawiedliwione, mówi prezydent Andrzej Duda. Dodaje jednocześnie, że kwestią dyskusyjną pozostaje, czy ich żądania są możliwe do zrealizowania w takiej formie i terminach, w jakich tego oczekują. To nie są ludzie dobrze zarabiający. To są ludzie zarabiający raczej niższe wynagrodzenia w naszym kraju, a wykonują przecież zadanie niezwykle ważne, które czasem jest także i zadaniem ciężkim, bo to zależy od tego, z jaką młodzieżą mają do czynienia. Nieraz jest to zadanie bardzo trudne. Ale wszyscy wiemy, że przede wszystkim jest to praca niezwykle odpowiedzialna i że takie będziemy mieli Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie i edukowanie. Więc jest to rola niezwykle odpowiedzialna. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym w czasie gali 11. edycji konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom. ZNP chce 1 000 złotych podwyżki. Władze związku zapowiedziały, że jeśli nauczyciele w referendum zgodzą się na strajk, rozpocznie się on 8 kwietnia. Ewentualny protest zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasistów, a także maturami. Minister edukacji Anna Zalewska zaproponowała nauczycielom przyspieszenie 3. z zapowiedzianych podwyżek. Blisko 7 milionów dzieci skorzysta ze świadczenia 500+ po zapowiadanym przez Prawo i Sprawiedliwość rozszerzeniu programu. Jego koszt to ponad 31 miliardów złotych w tym roku. Informuje minister pracy i rodziny Elżbieta Rafalska. Premier Mateusz Morawiecki mówił w miejscowości Rybie koło Warszawy, że projekt w sprawie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko trafił do konsultacji. Startujemy z tym projektem, z konsultacjami społecznymi projektu, który myślę, że będzie bardzo dobrze odebrany. To jest projekt 500+ na każde dziecko, na pierwsze dziecko. W tym przypadku będą to wszystkie te pierwsze dzieci, które nie były wcześniej uwzględnione w związku z kryterium dochodowym. Ale przede wszystkim warto podkreślić, że to jest inwestycja w nasze dzieci. To jest inwestycja długoterminowa. Piątka to także 13 dla emerytów i rencistów, zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy i przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania zatrzymali 5 osób za przyjęcie korzyści majątkowych. Wśród zatrzymanych są dyrektor Departamentu Handlu w jednej ze spółek zajmujących się wykonywaniem odwiertów, specjalista do spraw sprzedaży w tej spółce i 3 przedsiębiorców, mówi Temistokles Brodowski. Jak ustalono w toku śledztwa, mężczyźni przyjęli w latach 2016-2018 co najmniej 1 000 000 złotych w zamian za rozstrzyganie przetargów na korzyść zatrzymanych przedsiębiorców. Zamówienia publiczne dotyczyły między innymi dostarczania i utrzymania zapasu części zamiennych. Wszystko wskazuje na to, że łapówki były przekazywane przez przedsiębiorców na konta bankowe specjalnie w tym celu założonych firm jako zapłata za rzekome usługi, które faktycznie nigdy nie zostały zlecone i nigdy nie zostały wykonane. Fikcyjne firmy należały do jednego z biznesmenów. Komik Wołodymyr Zełański już od kilku tygodni utrzymuje pozycję lidera w przedwyborczych sondażach na Ukrainie. Najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że zamierza na niego głosować co 4 Ukrainiec. Według sondażu przeprowadzanego przez grupę Rejtynych na komika telewizyjnego Wołodymyra Zełenskiego chce oddać głos 24,9% Ukraińców. Drugą pozycję zajmuje Julia Tymoszenko z niemal 19% głosów. Na 3 miejscu w sondażach plasuje się Petro Poroszenko. Popiera go 17,4% obywateli. Według ekspertów obecnemu prezydentowi zaszkodził niedawny skandal korupcyjny w jego najbliższym otoczeniu. Obserwatorzy ukraińskiej sceny politycznej przypominają jednocześnie, że lider sondaży komik Wołodymyr Zełenski nie posiada doświadczenia ani zaplecza politycznego. Wiele jednak wskazuje na jego związki ze znanym ukraińskim oligarchą Ihorem Kołomojskim. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wybory na Ukrainie 31 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jedynka to taka samotna cyfra, zaśpiewała przed chwilą Amy Mann. Oj, Amy, jak ja dobrze wiem, co ty masz na myśli. Zazwyczaj kilka minut po godzinie 14 we wtorki, dzień dobry, mówimy państwu wspólnie z Wojciechem Mannem. Dziś powiem państwu tylko ja, chociaż z tym samotnie bym oczywiście nie przesadzała. Są ze mną Michał Jakubik i Halina Wachowicz. No ale tak, dziś takie wydanie wtorkowej tonacji. Samotne. Niemniej jednak oczywiście zachęcam państwa do przede wszystkim i zawsze słuchania i oczywiście także do korespondencji. anna.gacek@polskieradio.pl. Za nami utwór zatytułowany One, no bo skoro tutaj ja sama jedna, biedna, samotna i tak dalej. I pomyślałam, co Wojciech Mann miałby do powiedzenia w temacie utworów zatytułowanych One. Mhm. Pan Radek zapytuje pani Aniu, czy aby na pewno nie ma w studiu redaktora Mana. No nie, nie ma i jeszcze panie Radku potwierdzę, powiem kolejny raz, mój wybór, własna nieprzymuszona wola. Zresztą myślę, że to jeden z takich utworów, że w ogóle nie potrzeba ani pretekstów, ani tłumaczeń, by go grać, gdyż jest to utwór wielki, Metallica One. Kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej audycji i sięgnęłam między innymi po tę płytę, myśli z kolei uciekły w stronę tego czasu w muzyce, wrzesień 1988 roku. Pomyślałam, ciekawe jaka jeszcze płyta wtedy się ukazała. Kiedy zobaczyłam, jaka między innymi jest odpowiedź na to pytanie, było dość jasne, że coś z tej płyty pojawi się w dzisiejszej tonacji. There's no carpet on the floor, and the winding clock holds many marks around your Ku Klux furniture. I come a dancing in your frock, and we discuss the murder plan. We discuss murder and the murder act. Murder takes a wheel out of Cadillac, a jet climbs in the back. Oh, Deanna. Sweet Deanna, oh, oh Deanna. Well, this is a car, and this is a gun, and this is day number one. Oh, there'll be a crime of our histories, back in the smoke and across my trees. Why a mystery to me? Oh, we will eat out of their pantries and their parlors, ashy leavings in their beds, and we'll unload into their heads on this mean season. But this little angel that I'm squeezing, she ain't be mean to me. Oh, Deanna, well, you're my friend and my partner in this house on the hill. And I ain't down here for your money, no, ain't down here for your love. Ain't down here for your love or money, I'm down here for your soul. My stocking. Well, I'll meet you on the corner. Is it pointed like a finger and squeeze its little finger? I hear its kick, I feel its bang. And let's not worry about its issue. I don't worry about it when it's been. I don't worry about when it's passed. You're setting us to sin. They're just in yours to sin. I'm so with the end now. I ain't getting any younger. And you're my friend. The sun holds at my shoulder. And I don't intend to be any older. Oh, oh, Deanna. Well, I ain't down here for your money. I ain't down. I'm down here for your soul. Nick Cave, The Bad Seeds, Diana, płyta Tender Prey, 88 rok. Nick Cave nie jest nadzwyczajnie zakochany w tej płycie. Ja wprost przeciwnie, ale kimże jestem, żeby kłócić się z Nickiem Cave'em. Przypominam, że Nick Cave już wkrótce wyrusza w kolejną część swojej trasy po pięknych salach świata. Salach niekoniecznie koncertowych. Nick Cave od kilkunastu miesięcy spotyka się ze swoją publicznością i ze swoimi fanami nie tylko na koncertach, ale także i podczas spotkań mówionych. Conversations with Nick Cave. Można zadać pytanie, można porozmawiać, a pomiędzy kolejnymi wypowiedziami posłuchać wykonywanej przez Cave'a muzyki. Nie mogę się już doczekać jednego z takich spotkań i obiecuję, że wszystko opowiem, bo takie opowieści i takie spotkania muszą jakoś umilić i wypełnić nam czas oczekiwania na kolejną płytę Cave'a i Bad Seeds, ale jeśli wierzyć plotkom i przeciekom, to już wcale nie jest tak długo. Już niewiele dzieli nas od nowej muzyki mistrza. 24 minuty po 14 i we mnie i w moim nastroju i w mojej skrzynce pocztowej anna.gacek@polskieradio.pl miesza się muzyka, dobre piosenki i oczywiście tęsknota i refleksja, gdyż dzisiaj wtorkowa tonacja niestety solo. I będą dzisiaj czasem takie utwory właśnie naznaczone tą refleksją, smutkiem, tęsknotą i myślą o rzeczach jakoś cennych. Precious Things Tori Amos w wersji koncertowej z płyty To Venus and Back. Zawieszają mi się myśli, gdyż nie zawiesza mi się skrzynka pocztowa, a w niej kolejne informacje od państwa. Pan Adam napisał: kilka lat temu powiedziałem sobie, że gdy skończę 33 lata, to napiszę do Trójki maila z taką informacją. Na świat przyszedłem 19 marca 86 roku, więc dziś obchodzę dokładnie 33 urodziny. W związku z czym i sobie, i Trójce życzę wszystkiego, co najlepsze. Panie Adamie, my także życzymy wszystkiego, co najlepsze. A muzycznie, skoro jestem tutaj sama, to pozwalam sobie dzisiaj nieco poharcować po świecie subtelności. Thank you. więcej w kwietniu i nie mogę się już doczekać. Hania Rani. A teraz z nowej płyty Karen O i Danger Mouse. Lux Prima. Wspólny album Danger Mouse'a i Karen O. I perkusja i rytm tego utworu przypomniał mi o klasyce. We'll be right back.

ważna. Będzie mi trudno pogodzić się z tym, że to już tyle lat minęło od czasu, kiedy zobaczyłam w MTV pierwszy teledysk promujący tę płytę, a później każdy kolejny, a w tym wszystkim były jeszcze wszystkie tragiczne doniesienia roku 94, kiedy tak buzowała popkultura, szczególnie jej muzyczna część. Niezapomniane czasy i z pewnością niezapomniana płyta. And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below. Hall z płyty Live Through This. A na do usłyszenia jeszcze jedna subtelność. Good morning, morning glory. Good morning, what's your story? Good morning, and where do you spend the night? Where did your night dreams take you? Sorry, but I had to wake you. Oh, I just had to make you shed your precious morning light on me. Oh, good morning, sleepy baby. You know, love you even more today.